ก็จะได้ให้โอวาทเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจของพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเราเชื่อมั่นในใจทุกคนว่าการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ย่อมเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเราจึงได้มั่นใจในพระพุทธศาสนานี้เมื่อมั่นใจแล้วก็ยินดีปฏิบัติตาม แม้คนอื่นเขาจะเห็นว่าเป็นของล้าสมัยบางคนบางพวกก็เห็นเป็นของล้าสมัยไปก็มีเรื่องการปฏิบัติตามพุทธศาสนานี่แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นะเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาผู้ใดปฏิบัติเวลาไหนก็ย่อมให้ผลเวลานั้นหมายถึงการลงมือปฏิบัติแล้วเห็นแจ้งด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นล่ำไปนี่ความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่ได้ชักจูงใครให้เชื่อตามๆไปเฉยๆโดยที่ตนไม่ได้พิจารณาเห็นด้วยตนเองพระองค์ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมะต่างๆให้คนทั้งหลายฟังให้ผู้ฟังนั้นได้น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองนี่ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ประกาศศาสนานะมีความมุ่งหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ใดได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วเอาไปลงมือปฏิบัติทดสอบเอาด้วยตนเองเลยบัดนี้พอลงมือปฏิบัติไปตามที่พระองค์แนะนำสั่งสอนนั้นคันเมื่อดำเนินถูกทางแล้วมันก็ได้ความสงบใจได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาเห็นรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ด้วยตนเองตลอดถึงอริยสัจสี่ก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองถ้าบุญวาสนามี ดังนั้นผู้ที่เห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้จึงมีความเลื่อมใสยิ่งไม่มีทางถอยหลังแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ในโลกก็ตามไม่ประทับอยู่ก็ช่างผู้ใดได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งด้วยปัญญาแล้วจะทำความเข้าใจกับตัวเองว่าผู้ใดเห็นธรรมของจริงผู้นั้นแหละชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้านี่มันต้องอย่างนี้มันจึงมั่นคงได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บรรลุซึ่งธรรมของจริงนั้นพระองค์ก็เข้าถึงธรรมของจริงนั้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าถ้าพูดอีกง่ายๆก็ว่าเมื่อพระองค์เข้าถึงธรรมของจริงนั้นแล้วทำให้อาสวะกิเลสหมดไปสิ้นไปดังนั้นแหละจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จึงเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปเพราะมารู้แจ้งในธรรมของจริงดังนั้นเมื่อพุทธศาสนิกชน ได้รู้แจ้งในคำสอนของพระองค์ในขั้นใดมันก็ย่อมเห็นผลในขั้นนั้นและก็เชื่อมั่นโดยตนเองไม่ต้องให้ใครมาชักจูงแนะนำอ้อนวอนอะไรต่ออะไรให้เชื่อให้นับถือไม่ต้องบัดนี้มันแสดงความนับถือด้วยตนเองออกมาอะไรบัดนี้นั่นเนี่ยเช่นอย่างพวกเราที่ได้มาชุมนุมกันในวัดวาอารามอย่างนี้ก็โดยไม่มีใครขอร้องอ้อนวอนชักจูงแต่อย่างใดก็มันเกิดฉันทะความพอใจขึ้นด้วยตนเองพอใจในการที่จะปฏิบัติธรรมคำสอนของพระองค์นี้ให้ยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่าปฏิบัติมาได้แค่นี้แล้วจะพอแล้วอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นขั้นๆไปเหมือนอย่างเราขึ้นบันไดเนี่ยถ้าหาว่าไปเหยียบอยู่แต่ขั้นแรกนั้นเท่านั้นมันก็ไม่ถึงบนบ้านบนเรือนเลยก็ต้องก้าวขึ้นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองที่สามไปโดยลำดับก้าวไม่ถอยมันก็ถึงบนบ้านอันนี้มันก็เช่นนั้นแหละก็เมื่อบุคคลมาเห็นแจ้งในทานอย่างนี้นะว่าทานนี่มีผลมีประโยชน์จริงๆเราเห็นแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่ว่าเราไม่ได้เชื่อใครต่อใครมาแนะนำมาชักมาจูงไปเฉยๆแล้วเราก็ทำไปตามคำชักชวนของผู้อื่นเท่านั้นไม่เป็นเช่นนั้นเราเห็นแจ้งในคุณของทานด้วยปัญญาของตัวเองว่าการให้การบริจาคนี่มีผลมีประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆมีผลมีประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาลจริงๆก็คิดให้กว้างๆลองดูสิโลกอันนี้นะเราอยู่กันได้ด้วยทานการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่เราอยู่กันได้ไม่เป็นศัตรูต่อกันและกันนี่นะคิดดูกว้างๆนะนั่นแหละอย่างเช่นว่าพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประมุขของประเทศหรือของชาติไทยอย่างนี้นะพระเจ้าอยู่หัวจะได้รับความยกย่องนับถือจากประชาชนทั่วไปได้ก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวนั่นเล็งเห็นอำนาจแห่งทานการบริจาคการสงเคราะห์เกื้อกูลว่ามีประโยชน์จริงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของคนหมู่มากไว้ได้พระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ออกไปสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ต่างๆเช่นชาวดอยชาวเขาหรือว่าชาวที่ราบก็เหมือนกันเลยเมื่อคนเหล่านั้นได้รับอนุเคราะห์สงเคราะห์จากพระองค์แล้วก็พากันดีอกดีใจทั้งนี้พระองค์ไม่ได้สงเคราะห์เพียงแต่ว่าให้ข้าวห่อหนึ่งไปรับประทานไปได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มุ่งอย่างนั้นพระองค์สงเคราะห์เขาด้วยวิทยาทานเช่นแต่ก่อนนั้นเขาปลูกฝิ่นมันมีโทษมากพระองค์ก็ไปแนะนำความรู้ให้เขาให้เขาปลูกพืชอื่นแทนฝิ่นเขาก็ทำตามที่พระองค์แนะนำนั้นเขาปลูกพืชต่างๆผลไม้ผักต่างๆมื้อนี้งามสะพรั่งแล้วก็ได้ขายดิบขายดีการปลูกฝิ่นมันก็ลดน้อยถอยลงเขาเห็นพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวนั่นนะเขาก็จึงแสดงความเคารพนับถืออย่างยิ่งอย่างนี้แหละอานิสงส์แห่งการให้การบริจาคทานนี่มันย่อมเห็นผลในปัจจุบันนี่ผลปัจจุบันคือยึดเหนี่ยวน้ำใจของกันและกันไว้ได้ ไม่ให้แตกร้าวสามัคคีกันประชาชนคนไทยนี่ก็จงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวและรัฐบาลมีความสมัครสมานสามัคคีกันเมื่อเวลามีข้าศึกศัตรูมารุกรานอย่างนี้คนไทยทั้งประเทศก็พร้อมใจกันหาหนทางขับไล่ศัตรูออกไปจากเขตแคว้นแดนดินนี่เราก็จึงอยู่กันได้โดยสันติสุขนี่ก็เพราะอนุภาพแห่งการบริจาคทานนั่นเองนะเราคิดกว้างๆกันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดให้ใกล้ตัวเองเข้ามาอย่างว่าไอ้ลูกจะเคารพนับถือพ่อแม่ก็ว่าพ่อแม่นั้นให้ทานแก่ลูกให้น้ำนมให้ข้าวป้อนให้ความอบอุ่นอย่างอื่นๆอีกหลายอย่างวันนี้นะไอ้ลูกเมื่อใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็ระลึกเห็นคุณของพ่อของแม่โอ้แม่ถ้าพ่อแม่ไม่สงเคราะห์เกื้อกูลเรานี่เราตายแล้วนี่เราเจริญไว้ใหญ่โตมาได้ก็เพราะว่าพ่อแม่ได้ดูแลสงเคราะห์สงหาเรามาเต็มที่ดังนั้นลูกนั้นจึงได้เคารพนับถือพ่อแม่วันนี้ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะได้รับความสงเคราะห์เกื้อกูลจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ได้ร่ำเรียนมีความรู้ความฉลาดขึ้นมามีหน้าที่การงานทำมีรายได้แล้วก็ลูกศิษย์นั่นก็มานึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สงเคราะห์สงหาตนมาการให้ความรู้ต่างๆวันนี้ก็เรียกว่าให้ทานเหมือนกันนะเรียกว่าให้ทำเป็นทานนี่นั่นอันนั้นเรียกว่าครูบาอาจารย์ทางฝ่ายบ้านเมืองวันนี้ครูบาอาจารย์ทางศาสนาอีกได้แก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังทั้งทางลัดและทางโค้งท่านแนะนำสั่งสอนชี้ให้ดูหมดแหละเป็นงั้นไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งทางลัดทางโค้งผู้ใดอยากไปทางลัดก็ไปได้ผู้ใดอยากไปทางโค้งก็ไปตามความต้องการทางโค้งเช่นว่าเอาทำบุญให้ทานอะไรลงไปแล้วก็ปรารถนาสมบัติสามประการเลยปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตลอดถึงพระนิพพานสมบัติเป็นอวสานผู้มีความปรารถนาเช่นนั้นนะแล้วทำบุญกุศลทำคุณงามความดีรักษาศีลรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ไปผลแห่งทานแห่งศีลเหล่านี้มันก็จะไปอำนวยให้ตามความประสงค์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานถ้าหมดอายุสังขารจากมนุษย์ไปเกิดสวรรค์ก็สมบูรณ์ด้วยที่ผสมผัสนานาประการอย่างนี้แหละถ้าหมดอายุในสวรรค์กลับมาเกิดในโลกนี้ก็มาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้มีอำนาจผู้มียศยิ่งใหญ่ไพศาลวนเวียนอยู่อย่างนี้สร้างบุญบารมีไปจ จนกว่าว่าบุญบารมีนั้นเต็มบริบูรณ์เมื่อใดก็ได้บรรลุนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแห่งชีวิตของคนเราหลังจากที่เราท่องเที่ยวมาในสงสารนี่คันนานับชาติไม่ถ้วนแล้วเมื่อบุญบารมีเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้เข้าสู่พระนิพพานก็ไม่ต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็เสวยความสุขอันนั้นอยู่ตลอดอนันตกาลความสุขอันบริสุทธิ์อันไม่มีทุกข์เจือปนอันผู้เช่นนี้ก็ย่อมท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนานหลายชาติหลายภพเพราะมันเกี่ยวกับความปรารถนาบัดนี้ผู้ใดต้องการเดินทางลัดอย่างนี้นี่เอาทำบุญทำทานอะไรก็ตั้งความปรารถนาลงว่าขอให้พ้นทุกข์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องการขอจะให้พ้นทุกข์อย่างเดียวเนี่ยเมื่อตั้งความปรารถนาลงอย่างนั้นแล้วผู้นั้นใจมันก็โน้มไปทางความสงบเรื่องใดที่มันจะก่อให้เกิดความยุ่งยากความทุกข์นานาประการก็ไม่เอาสละออกไปเรื่อยๆทำตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษไม่ปรารถนาบริษัทบริวารอะไรมุ่งแต่แสวงหาความสงบสงัดมุ่งแต่จะปฏิบัติทางจิตใจเพื่อให้หลุดให้พ้นไปในปัจจุบันชาตินี้ในอย่างนี้ท่านเรียกว่าเดินทางลัดทางตรงผู้น้อมใจไปอย่างว่านี่ทำความเพียรไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุนิพพานในชาตินี้ใจก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยไปเบื้องหน้าหมายความว่าเป็นบันไดที่จะให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน ได้เร็วกว่าผู้ที่ปรารถนาสมบัติสามประการดังกล่าวมาแล้วนั้น นี่ความมุ่งหมายความต้องการของคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองประการอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่ผู้ใดต้องการทางลัดทางตรงหรือว่าทางโค้งก็ปรารถนาเอาแต่ว่าลำพังเดียวปรารถนาเฉยมันไม่สำเร็จเมื่อปรารถนาแล้วต้องทำต้องลงมือทำจริงๆอย่างนั้นเนี่ยมันจึงจะเป็นไปสมดังความปรารถนา ผู้ใดได้ตั้งใจทำความดีอย่างไรไว้แล้วก็ตั้งใจรักษาความดีอันนั้นของตนไว้ให้ได้ไม่ให้เสื่อมแล้วก็พยายามทำความดีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆถ้าหากว่าตั้งใจอยู่อย่างนี้นะผู้นั้นก็จะไม่เสียใจในภายหลังเลยแม้ว่าร่างกายนี้มันจะถูกชราพยาธิมรณะบีบคั้นเอาไปก็ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเมื่อเวลามีกำลังดีอยู่ก็ได้ฝึกตนได้ทำความดีใส่ตนของตนได้เต็มความสามารถแล้วไม่ท้อไม่ถอยไอ้สิ่งใดเป็นความชั่วก็พยายามสละออกไปจากดวงจิตนี้เมื่อได้ทำความดีเข้าใส่จิตนี่ไว้เต็มที่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวนะเมื่อความเจ็บความตายมาถึงเข้าก็ไม่ว่าอะไรก็ปล่อยตามเรื่องมันไม่เศร้าโศกเสียใจไม่อะไรกับสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะเหตุว่าได้ภาวนาอยู่ทุกวันทุกคืนเห็นแจ้งอยู่เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอย่าว่าแต่สมบัติภายนอกแต่ร่างกายก็ยังไม่ใช่ของเรา แล้วสมบัติภายนอกนะจะเป็นของเรามาแต่ไหนตนเองก็สนทนากับตนเองตอบตัวเองอยู่อย่างนี้นะมันก็แน่ใจสิวันนี้นะอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเจริญปัญญานะให้พึงพากันเข้าใจตนเองหักถามตนเองตนเองก็ตอบตนเองเข้าไปมันก็ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไปนั่งภาวนาแล้วมีแต่สงบใจอยู่เฉยๆไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยถ้าทำเพียงแค่นั้นมันก็ไม่ไปหน้ามาหลังอะไรละมันไม่ก้าวหน้าไปได้ภูมิจิตอันนั้นพูดง่ายๆว่ามันจะระงับทุกข์ทางใจยังไม่ได้เต็มที่อันนั้นเป็นแต่เพียงระงับทุกข์ไปได้ชั่วคราวเท่านั้นการทำใจให้สงบอยู่นั่นนะ การที่มันจะระงับทุกข์ไปได้อย่างถาวรนะก็ต้องอาศัยปัญญานี่เองเนี่ยนั่นเองปัญญาสอนจิตเข้าไปปัญญานี่มันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกนู่นมันรู้ชัดแล้วมันปรงมันวางมาหมดแล้ววันนี้มันยังมาคล้องอยู่ในขันห้าอันเป็นส่วนภายในนี่เนี่ยสำคัญมากถ้าเรามองเห็นจิตใจอันนี้ว่าสำหรับวัตถุต่างๆภายนอกแล้วเราไม่คล้องเราไม่เกี่ยวอะไรเลยอย่างนี้แต่วันนี้มันก็มาคล้องอยู่ในขันห้านี่ก็มาพยายามใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี่ให้มันรู้แจ้งขันห้านี่ตามเป็นจริงสอนจิตนี่เมื่อมันรู้แจ้งแล้วก็ให้สอนให้ปรงให้วาง สอนให้รู้ให้รู้ชัดว่าไม่ใช่ของเราอย่าสักแต่ว่านึกคิดนิดหน่อยแล้วก็เข้าใจว่าเรารู้แล้วขันห้านี่ไม่ใช่ของเราแล้วเลยไม่คิดไม่สอนจิตตัวเองต่อไปอีกอย่างนี้นี่ไม่ถูก ถึงมันรู้ก็จริงหรอกแต่เมื่อกิเลสยังมีอยู่ไปนะมันหักหลงกิเลสนั่นแหละมันมาทำให้หลงดังนั้นเราจึงต้องสอนต้องเตือนตัวเองอยู่เรื่อยไป ต้องหาอุบายมาสอนจิตให้เห็นโทษแห่งขันห้านี่ขันห้านี่มันไม่เที่ยงมันเต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยพิบัติต่างๆนานาพวกนี้เราก็พรรณนาดูสิภัยพิบัติของขันห้านี่มันมีอะไรบ้าง นั่นเราไปฟังแต่เพื่อนพูดให้ฟังแล้วเมื่อเวลาตนไปนั่งภาวนาเข้าไปอันจะเอาอุบายนั้นมาสอนจิตตัวเองมันสอนไม่ได้นึกไม่เห็นในอย่างนี้เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้สินั่นแหละต้องพยายามพยายามหาอุบายสอนจิตนี่เข้าไปสอนจิตให้เห็นความไม่เที่ยงของขันห้านี้มันเป็นอย่างไรบางทีมันก็เห็นอยู่หรอกเห็นขันห้านี้เป็นของไม่เที่ยงแต่มันก็ยังยึดถืออยู่นั่นแหละนี่นะมันก็ยังอาลัยในขันห้านี้อยู่นั่นแหละทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่เที่ยงอ้าวโรคภัยเบียดเบียนเข้าไปเจ็บปวดเข้าไปก็เลยหลงแล้ววันนี้สำคัญว่าเราเจ็บเราปวดอยู่อย่างนั้นแหละครวญครางไปจิตใจก็ละเมอไปต่างๆนานาอย่างนี้นะไม่มีสติที่จะมากำหนดรู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆหมู่นั้นใจลอยไปตามทุกขเวทนาอย่างนี้นั่นแสดงว่าจิตมันยึดขันธ์ห้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าว่าจิตไม่ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันจะไม่ลอยไปตามมันจะไม่หวั่นไหวไปตามทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากขันธ์ห้านั่นนะมันจะอดกั้นทนทานมันจะควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนา ก็รู้แล้วว่าขันห้านี่มันเป็นก้อนทุกข์แล้วขันห้านี่มันยังตั้งอยู่เหตุปัจจัยมันยังไม่หมดคือบุญกรรมบาปกรรมที่ทนทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันยังให้ผลอยู่มันยังไม่หมดเหตุนั้นน่ะมันจึงยังมีอยู่มันยังจำเป็นอยู่อย่างนี้แต่มันก็ชวนจะหมดอยู่แล้วการที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเอาให้ทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยไปความแก่ชราครอบงำเข้าไปนั่นเรียกว่าบุญมันใกล้จะหมดแล้วบุญเก่านั่นนะแล้วก็เรียนรู้สิกำหนดรู้นี่บุญมันกำลังจะหมดแล้วมันใกล้จะหมดไปแล้ว อย่าประมาทให้ทำความรู้เท่าให้อดให้ทนต่อความเจ็บความปวดความแปรปรวนของขันอันนี้ของรูปอันนี้ความอดทนไม่หวั่นไหวนั่นแหละมันเป็นหนทางพ้นทุกข์นะให้เข้าใจการที่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามทุกขเวทนาอันนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นี่ให้เข้าใจกันอย่างนี้บุคคลจะพ้นทุกข์ได้ต้องกล้าเผชิญกับทุกข์ต้องฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นต้องมีปัญญารู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงนี่อย่างนี้แหละมันจึงพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วในใจอ่อนพับไปเลยไอ้เช่นนี้ไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้ขอให้พากันเข้าใจทุกข์ก็จะต้องครอบงำอยู่อย่างนั้นแหละละโลกนี้ไปเกิดโลกหน้าทุกข์มันก็ติดตามไปเพราะว่าใจมันยึดถือเอาเรื่องมันนะดังนั้นละคนเรานะลองสังเกตดูเราเกิดมาในโลกนี้นะพอได้ประสบกับความวิบัติความขัดข้องอะไรต่ออะไรมานี่เอาแล้วบ่นเพ้อออกมาแล้วโอ้ยทุกหนอทุกหนอเหรอเจ็บใจเหลือเกินทำอะไรก็ไม่สมหวังอะไรต่ออะไรมีแต่ผู้มาขัดขวางมีแต่อุปสรรคน่าเจ็บใจจริงๆบ่นเพ้อกันไปอย่างนั้นนะนั่นละแสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นมันก็บ่นเพ้ออย่างนี้แหละมันไม่ยอมละมันไม่ยอมปล่อยวางเหตุอันต่างๆเหล่านั้นเหตุแห่งความเสียใจความเศร้าโศกความโกรธเกลียดเครียดชังอะไรต่ออะไรพวกนี้มันไม่ยอมละเหตุเหล่านั้นยึดถือเอามันไว้มันก็ติดตามมาพอเกิดมาในชาตินี้มาเผชิญกับอุปสรรคความขัดข้องอะไรต่ออะไรมันก็ไม่อดไม่ทนบัดนี้แสดงความเสียใจเศร้าโศกไปต่างๆนานานั่นลองสันนิษฐานดูเป็นอย่างนั้นเลยนี่ถ้าว่าเราไม่มาฝึกจิตให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นแล้วก็มันก็จะเข้ารอยเดิมนั่นอีกแหละชีวิตนี่นะมันก็จะหอบเอาทุกข์ติดตามตัวไปเมื่อละโลกนี้ไปนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะเมื่อเราไม่ต้องการหอบเอาทุกข์นี่ติดตัวไปแล้วก็ต้องมาละต้นเหตุแห่งทุกข์ปัจจุบันนี่แหละให้มันระงับไปเลยคือละความเสียใจดีใจความเศร้าโศกต่างๆหมดนี้นะความโกรธความเกลียดอะไรต่ออะไรหมดนี้สละมันออกไปเรื่อยๆอย่าไปสะสมเอามันไว้อย่าไปยึดถือเอามันไว้ภาวนาสอนใจให้ปลงให้วางมันเรื่อยให้เห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้ด้วยปัญญาของตัวเองหากว่าเรามีอุบายแยบคายอยู่อย่างนี้เสมอไปแล้วก็แน่นอนความทุกข์ทางใจมันก็เบาบางไปเวลาผิดหวังอะไรต่ออะไรลงมาแล้วก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกผิดหวังก็ผิดไปทำยังไงเกิดมาในโลกนี่มันล้วนแต่ผิดหวังทั้งนั้นแหละ มันไม่มีหรอกอันจะสมหวังนั่นนะถึงสมหวังได้มันก็สมหวังไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะไปเดียวก็ผิดหวังอีกแล้วผลสุดท้ายก็ผิดหวัง 100% เลยคือความตายมาตัดรอนชีวิตนี้ให้พลาดจากกันไปนี่ความผิดหวังของชีวิตนี่นะนี่มันมีแต่ความผิดหวังในโลกอันนี้ดังนั้นเราจะไปหอบออนไว้ทำไมอ่ะปรงมันเสียวางมันลงนี่สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วนั่นแหละเราจะได้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกว่าจะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้